آگے ان کی طرف روح سخن تھا کہ وہ خدا تعالی کی توحید کو پہچانے اور غلط عقائد چھوڑ دیں. چنانچہ شرک کی ہر شاخ اور ہر جزئے کو سورہ انعام میں اللہ نے اس کا رد فرمایا. قولی، فعلی، عملی، اعتقادی شرک کی جتنی بھی صورتیں تھیں سب کا رد فرمایا. تو مجوسی اور سابی اقوام کے بعد پھر اب خطاب تمام اقوام عالم کو ہوا. یہ تمام اقوام عالم کو قرآن کی دعوت کا اعلان اس آیت سے شروع ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت عامہ کا، مطلق نبوت کا ذکر فرمایا اللہ تعالی نے. یہ اس کے بعد پھر قرآن کی طرف دعوت، اور پھر جو قرآن کریم کا پروگرام ہے اس کو ماننے والی جماعت کو حکم ہوگا کہ اس پروگرام کی جو مخالفت کرتا ہے اس کے ساتھ طاقت سے نبٹو، کہ جہاد کا حکم ہو جائے گا. تو اگلی دونوں صورتیں وہ جہاد کے احکام پر مشتمل ہوں. جو اس دعوت کو نہیں مانتا اور اس کو مٹانا چاہتا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرو. پھر اگلی دونوں صورتوں میں اسی چیز کا حکم ہوگا. یہ سب تدریج ہے قرآن کی دعوت. تو یہاں پر اللہ تعالی نے یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ اور ساتھ ہی نبوت عامہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کا ذکر فرمایا ہے. کل آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس، اے یا ایھا الناس میں اب وہ عرب بھی آگے، عجم بھی آگے، مجوسی بھی آگے، سابی بھی آگے، اور تمام ان کے علاوہ بھی جو اقوام ہیں سب سے خطاب ہے، مشرق، مغرب، جنوب، شمال میں رہنے والے متمدن دنیا کے تمام باشندوں سے خطاب ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی نوع انسان. ناس آدم علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا. ناس نسیان کے مادے سے اول الناس، اول الناس، سب سے پہلا انسان، سب سے پہلے بھولنے والا تھا. اے اولاد آدم، اے بنی نوع انسان، کیونکہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یا جو دور ہے یہ آدمیت کا دور ہے. آدمیت کا دور آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، ہم اسی دور کے لوگ ہیں. باقی ادوار کا ذکر قرآن میں نہیں کیا گیا، نہ ہمیں معلوم ہے نہ کوئی جانتا ہے کہ باقی دور کیا تھے اور کیسے تھے. تو آدمیت کا دور جو ہے اس کے اندر یہ، تو تمام بنی نوع انسان سے خطاب ہو رہا. آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی وضاحت میں فرمایا، بعثت الی الاسود والاحمر، مجھے سیاہ لوگوں کی طرف بھی اور سرخ لوگوں کی طرف بھی اللہ نے بھیجا. اسود والاحمر، جن کی رنگتیں سرخ ہیں، بال کی رنگتیں سیاہ ہیں، یہ تمام انسان ہیں آدم کی اولاد میں سے. یہ سام، حام، یافس کی اولاد چل رہی ہے یہ ساری دنیا کے اندر، نوح علیہ السلام کے وہ تین بیٹے، اور مختلف خطوں میں اور جگہوں میں اور آب و ہوا کے لحاظ سے رنگتوں میں اور جسامتوں میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. ٹھنڈے ممالک کے اندر رہنے والوں کی رنگت سفید ہوتی ہے، سرخ سفید ہوتی ہے زیادہ، گرم ممالک میں رنگت سیاہی مائل ہوتی ہے، ساملے رنگ ہوتے ہیں. چنانچہ افریقہ کے باشندوں کی رنگتیں سیاہ ہوں، اور کسی جگہ بعض خطے ایسے ہیں جو رنگتیں زرد ہوتی ہیں، اصفر رنگ شمار ہوتا ہے، جیسا چینی وغیرہ لوگ ہیں. تو اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے مجھ کو سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا، سیاہ رنگت والے بھی، سفید بھی، زرد بھی، تمام میرے مخاطب ہیں اور میری دعوت ان کے لیے ہے. تو اے لوگو، بے شک میں رسول اللہ علیکم، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. رسول اللہ کے لفظ میں یہ کوئی اوتار نہیں، کوئی خدا کا بیٹا نہیں، کوئی عین اللہ نہیں، جیسا کہ عیسائیوں نے، مجوسیوں نے اور دوسرے لوگوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں، ہنود نے عقیدے بنا رکھے ہیں. نہیں، ان میں کوئی بات نہیں. میں تو فرستادہ ہوں، بھیجا ہوا. رسول کا معنی بھیجا ہوا. وہ اصل مرسل جو بھیجنے والا ہوتا ہے، اس کے پیغام کو لے جانے والا، وہ رسول ہے. اور یہاں رسول سے مراد وہ جس پر اللہ وہی نازل فرماتا ہے، شریعت دیتا ہے، احکام اس کو دیتا ہے، تو وہ مراد ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور کوئی بات نہیں ہے. اور میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تم سب کی طرف، جمیع. یہ نہیں کہ امریکہ والے مستثنا ہے، روس والے اس سے مستثنا ہے، جاپان والے، سب کی طرف. کوئی کسی رنگت کے ہوں اور کوئی بولی بولتے ہوں دنیا، سب کی طرف اللہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا. لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت سے آپ قومی نبی بھی ہیں، اور دوسری حیثیت سے آپ بین الاقوامی نبی ہیں. یہاں پر وہ بین الاقوامی حیثیت کو بیان کیا، اور دوسری جگہ اللہ تعالی نے آپ کی قومی حیثیت کو بھی ذکر فرمایا. کیونکہ اللہ کا یہ دستور ہے، سنت اللہ ہے، ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی مبعوث فرمایا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جس کے اندر آپ پیدا ہوئے، نش و نما پائی، وہ عرب تھے اور قریش تھے. اس لیے اس قوم کی سعادت بھی اللہ کو منظور تھی، اور انہی کی زبان میں کتاب بھی نازل فرمائی، اور انہی کی زبان میں آپ گفتگو کرتے تھے اور بولتے تھے اور دعوت دیتے تھے. اس لحاظ سے آپ قومی نبی بھی ہیں. یعنی اولاً آپ عربوں کی طرف مبعوث ہوئے، اور پھر دوسری حیثیت آپ کی ہے کہ آپ تمام اقوام کی طرف، تمام اقوام عالم کی طرف، تمام بنی نوع انسان کی طرف رسول اللہ تعالی نے آپ کو بنایا. یہ دوسری حیثیت کا ذکر ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کی طرف آپ اولاً مبعوث فرمائے گئے، ان کے بارے میں قرآن نے یہ فرمایا، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اے عرب کے لوگوں، اے پیغمبر کے خاندان کے لوگوں، قریش کے لوگوں، مکے کے لوگوں، عربی زبان بولنے والے لوگوں، ہم نے تمہاری زبان میں یہ آخری پروگرام دیا ہے، لسانا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ لو، جان لو. اور رسول تمہارا معلم ہوگا اور تم باقی لوگوں کے معلم بنو. یکون الرسول شہیدا علیکم، شہید کا معنی معلم، بتلانے والا، تمہارے سامنے گواہی دینے والا. شہید کا معنی شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ معلم فرماتے ہیں، تم کو سکھلانے والا اور تم باقی لوگوں کو سکھلانے والے. تکونوا شہداء علی الناس. اب اجمیوں تک، ایرانیوں تک، مصریوں تک، ہندوستانیوں تک قرآن کی دعوت کو حضور کے صحابہ نے پہنچایا. حضور کے صحابہ نے، پھر اس کے بعد اگلے طبقے نے، تمام دنیا تک پہنچایا. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے تک، سفین کے واقعہ تک، نصف دنیا پر اسلام کا پورا غلبہ ہو گیا. اور نصف دنیا وہ تابع تھی، ان کو کوئی حیثیت نہیں تھی، اتنی طاقت کسی میں نہیں تھی جو وہ کھل کر مسلمانوں سے ٹکر لے سکتی، اتنا ان کو عروج حاصل ہو گیا. یہ 50 سال کے دوران حضور کی بعثت سے لے کر صفین کے واقعہ تک 50 سال گزرتے ہیں. تو آج دنیا پر اسلام کا پورا غلبہ اور مکمل تسلط تھا اور باقی جو نصف تھی ان میں سکت نہیں تھی کہ وہ ٹکر لے سکتے کھل کر. جنگیں ہوتی رہی ہیں, تھوڑی بہت ہوتی رہی ٹکر, لیکن ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کو برتری حاصل ہو. تو یہ تمام کا تمام نصف صدی کے اندر حضور کے صحابہ نے ساری دنیا پر اسلام کو قائم بھی کیا, رائج بھی کیا اور آگے بھی پہنچایا. تکونوا شہداء علی الناس, تاکہ تم لوگوں کو بتلانے والے بن جاؤ. تو اسی لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو قریش کی سعادت بھی منظور تھی, تو اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اندر مبعوث فرمایا, انہی کی زبان میں بات کرتے تھے, اور انہی لوگوں کو, ابتدائی لوگوں کو اللہ نے آپ کا دست و پا بنا دیا جیسا جا رہا ہوتا ہے, اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں ہدایت کے پروگرام کو قائم کیا اور پہنچایا. تو لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں حیثیتیں ہیں. یہ عمومی حیثیت ہے, اس کو بھی اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا, اور وہ خصوصی حیثیت ہے. تو فرمایا, اے بنی نوع انسان, میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں تم سب کی طرف. یہ دعویٰ تھا, تم سب کی طرف جب میں رسول ہوں, میری بات کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے, تمام کے لیے یہ پروگرام. تو آگے پھر بھیجنے والے کی صفات کو بیان فرمایا, میں اس خدا کا رسول ہوں, الذی لہ ملک السماوات والارض, جو ارض و سما کا مالک ہے, وہ شہنشاہ مطلق ہے, مالک الملک ہے, تمام کائنات کا مالک اور خالق ہے. تو میں اسی کا بھیجا ہوا ہوں, وہ شہنشاہ مطلق ہے, میں رسول مطلق ہوں, تمام کی طرف, تمام مخلوق کی طرف. جنات کو بھی تابع شمار کیا گیا ہے, بنی نوع انسان, تمام اقوام عالم کی طرف میں خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اور قرآن کی دعوت صرف عربوں کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ ومن بلغ, جہاں تک یہ پہنچے گا ان کے لیے یہ پیغام ہے, یہ دعوت ہے, اس کو ماننا ضروری ہے. اور میری نبوت تو ایسی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ما من یہودیم ولا نصرانی, جو بھی یہودی ہو, نصرانی ہو, یا مجوسی ہو, یا کوئی بھی ہو, یسمع بھی میرے بارے میں وہ سن لے کہ میرا دور آ گیا ہے اور مجھے خدا نے دنیا میں بھیجا ہے, مبعوث فرمایا ہے, ثم لم یومن بی الا دخل النار, پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو جہنم میں جائے گا. چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ کی معرفت اور قرب کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں, صرف ایک راستہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو کر جاتا ہے, ایک ہی راستہ ہے دنیا, اب کوئی اور راستہ نہیں ہے. کسی اور نبی کا کوئی اتباع کر کے کوئی یہ سمجھے کہ میں چلا جاؤں گا اللہ کے قرب یا اس کی رضا کے مقام تک, نہیں جا سکتا. سارے راستے اور دروازے بند کر دیے گئے ہیں, صرف یہ ایک دروازہ آپ کھلا رہنے دیا, جو اس راستے سے آئے گا وہ ہی جائے گا, ورنہ جا نہیں سکتا وہاں کوئی. تو وہ جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی, وہ مالک ہے, اس نے مجھے بھیجا ہے, تمام کائنات کا مالک, اور لا الہ الا ہو, اس کے سوا عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے. یہ اسلام کی آئیڈیالوجی بھی بتلا دی گئی کہ جس کی دعوت سارے نبی دیتے آئے ہیں, اور یہ قدر مشترک ہے عقیدے میں, عبادت کے لائق خدا کے سوا کوئی نہیں, وہی مالک الملک, ارض و سما کا مالک, کہ جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے, الہ نہیں ہے اس کے سوا کوئی. پھر یہ ہے کہ جس طرح مالک الملک کوئی نہیں ہے، الہ کوئی نہیں ہے، اسی طرح مر کر دوبارہ زندہ ہونا بھی برحق ہے. اگر باس اور نشر نہ ہو تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور حقانیت ظاہر نہیں ہو سکے گی. یہ حشر ہی ہے کہ جس میں سب چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گی اور نبیوں کی دعوت کا نتیجہ سامنے آئے گا. اس لیے فرمایا کہ وہ مالک الملک جس کے سوا کوئی مستحق عبادت کے نہیں، الہ نہیں، اور وہی مالک الملک ہے، خالق بھی وہی ہے، رب بھی اس کے سوا کوئی نہیں اور الہ بھی اس کے سوا کوئی نہیں، الہ بھی وہی ہے. تو اس کی صفت یہ ہے یحیی و یمیت، اور زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی تاری کرتا ہے. احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پیدا بھی اس نے کیا نیستی اور آدم سے، پھر موت بھی وہی تاری کرتا ہے، پھر دوبارہ بھی زندگی دے گا، پھر اس کے سامنے اس پیشی ہوگی سب. تو زندہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. لہذا یہ اللہ کی اوصاف بھی ذکر کر دی، جو موت اور حیات کا سررشتہ جس کے ہاتھ میں ہے، اور جو الہ ہے اور جو مالک الملک ہے، اسی کی طرف سے میں بھیجا ہوا ہوں، میں اس کا رسول ہوں تمام کائنات کی طرف. فر فرمایا فآمنوا، اے لوگو پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کی وحدانیت کو مان لو، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو نبی امی ہے. اب یہی ایک راستہ ہے فلاح اور کامیابی کا، خدا تعالی کی وحدانیت پر اور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاؤ. یہ امی کا ذکر کیا گیا کیونکہ پہلی کتابوں میں بھی یہ لفظ موجود تھا، اور خود نبی امی کا حال یہ ہے یومن باللہ، وہ خود اللہ تعالی کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے. نبی بھی اسی طرح ایمان رکھتا ہے جیسا دوسروں کو دعوت دیتا ہے کہ اس اللہ کی وحدانیت کو مانو، اس کے ساتھ کسی طرح بھی نہ عبادت میں اور نہ صفت میں اور نہ کسی طرح کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. نبی بھی اسی طرح اللہ کی توحید پر اور اس کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے. وہ کلمات ہی، اور اس کے سب کلاموں پر ایمان رکھتا. کلمات خواہ وہ تورات انجیل ہو یا کوئی صحیفہ سماوی ہو یا اللہ کا کلام ہو یا قرآن ہو، سب پر وہ ایمان رکھتا. وما انزل اللہ من کتاب، جو بھی اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ برحق. تو اللہ کے سب کلمات پر اور سب کلاموں پر وہ ایمان رکھتا ہے. لہذا واتبعوہ، اسی کا اتباع اختیار کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اب ہدایت کا راستہ وہی ہے، اس نبی امی پر ایمان لاؤ اور خدا کی وحدانیت پر ایمان لاؤ. اس نبی امی کا اتباع کرو جو تمام کلاموں پر، اللہ تعالی کے تمام کلاموں پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کی وحدانیت کو مانتا ہے، اسی کی دعوت دیتا ہے، اس پر ایمان لا اور اس کا اتباع کرو. اگر ایسا کرو گے تو راہ پا جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. یہ دعوت عمومی کا ذکر ہو گیا، تبلیغ رسالت کے سلسلے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت عمومی کا ذکر ہو گیا، اور اصل عقیدہ جو بنیاد ہے اس کا ذکر بھی ہو گیا، باقی باتیں بھی ضمن میں آ گئی، اور ساتھ ساتھ ہی پھر پہلے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور آپ کی امت کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وہ من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک امت ایسی ہے جو حق کے ساتھ وہ راہ بتلاتی ہے حق کا، اور اسی حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. قرآن میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فرمایا ان اکثرکم فاسقون، تم میں سے اکثر و بیشتر نافرمان ہیں، لیکن لیسو سوان، سارے کے سارے برابر نہیں. بعض لوگ ان میں بھی ایسے ہیں جو حق کی راہ بتلاتے ہیں، چنانچہ جب قرآن سامنے آیا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سامنے آئی تو وہ فوراً ایمان لے آئے. عبداللہ ابن سلام جیسے لوگ بھی موجود ہیں کہ یہ حق کے راہ بتلانے والے اور اسی کے ساتھ فیصلہ کرنے والے لوگ. اور ہر دور میں ہوتے ہیں ایسے لوگ. یہود اور نصارہ اگرچہ اسلام کے بدترین دشمن ہیں, یہودی پہلے نمبر میں نصارہ, اور برابر تاریخی کشمکش ہے ان کے ساتھ. ہر دور میں یہ دشمنی, اور آج بھی بدترین دشمن اسلام کے یہی ہیں. مسلمان قوم کو ذلیل کرنے والے اور ان کے اقتدار کو اور ان کی حیثیت کو مٹانے والے یہی لوگ ہیں. پہلے نمبر میں یہود, پھر نصارہ. نصارہ کی چونکہ حکومتیں رہی ہیں اس واسطے ان کو نمایاں برتری رہی ہے, لیکن اندرونی سازش ہمیشہ یہودیوں کی رہی ہے. سازش یہودی کرتے ہیں اور سکیمیں بناتے ہیں اور طرح طرح سے اسلام کو اور مسلمانوں کو ناکام بنانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. لیکن اس دلدل میں سے نیک روحیں بھی آتی ہیں. یہ محمد اسد جرمنی جو آج بھی زندہ ہے, یہودی ہے. اسلام ایٹ دی کراس روڈ جس نے کتاب لکھی ہے, اور بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں. یہ یہودی تھا جو اللہ نے ایمان لانے کی توفیق دی. آج وہ مبلغ بنا ہوا, آپ کے پاکستان میں بھی رہا ہو, یہاں عرفات رسالے کا وہ ایڈیٹر تھا. آج کل وہ فرانس میں ہے. بہرحال وہ اپنی ساری طاقت کوشش اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی ہے. خدا نے اس کو ہدایت دی, قرآن کی تفسیر وغیرہ بھی لکھتا ہے. بڑا صحیح الخیال انسان ہے. کہ یہودی ایسے ہی محمد پکتھال, مارمیوڈوک پکتھال, یہ انگریز تھا. جاسوسی کرنے کے لیے انگریزوں نے ترکی بھیجا تھا. خدا کی قدرت شیخ الاسلام, یہ ترکوں کا زمانہ تھا, اس کی مجلس میں 7 سال جانے کا اتفاق ہوا تو اسلام قبول کر لیا اور اپنے گوالوں کو لکھ دیا کہ اب میں تمہارے کام کا نہیں رہا, میرا تمہارا قصہ ختم ہو گیا. پھر اللہ نے علم بھی دیا. قرآن کا ترجمہ اس کا انگریزی زبان میں ملتا ہے. وہ ترجمہ لکھا اس نے, پھر مصر میں علماء کے سامنے پیش کیا, اس کو پڑھیں, اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے. یہ حق پرست ہونے کی نشانی ہے. جو باطل پرست ہوتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حق پرست تھا, تو اس نے وہ علماء سے تصدیق کرا کر پھر اس کو شائع کیا. آج اس کا ترجمہ میں یاری ترجمہ مانا, قرآن کا ترجمہ. یہ انگریز تھا, یہ عیسائی مذہب رکھتا تھا, بہت عرصہ ہوا فوت ہو گیا. بہرحال اس قسم کے لوگ آج بھی موجود ہیں اور ہر دور میں ہوتے ہیں, لیکن بہت تھوڑے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جو حق کی راہ بتلاتے ہیں اور حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں, لیکن سورہ نساء میں اللہ نے فرما دیا, دوسری صورتوں میں, اکثرکم فاسقون, اکثر نافرمان. اکثر یہود اور نصارہ بڑے ناہنجار, نافرمان, ضدی, عناد رکھنے والے, حسد رکھنے والے اور اسلام کو مٹانے والے ہیں اکثر و بیشتر. لیکن قلیل لوگ ایسے بھی بیچ میں ہیں, سب برابر نہیں ہیں. ان کو اللہ نے مستثنا قرار دیا. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقطعناہم اثنتی عشرۃ اصباطا امما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وزللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وقطعناهم, اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو, 12 12 گروہوں میں، 12 جماعتوں میں، اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، جس وقت کے ان کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے وحی کی کہ مارو اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھر پر، فم بجسد، پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ تحقیق پہچان لیا ہر ایک قبیلے نے اپنے گھاٹ کو، اور ہم نے سایہ کیا ان پر بادلوں کا، اور اتارا ہم نے ان پر من اور سلوا، اور ہم نے کہا کھاؤ پاکیزہ وہ چیزیں جو ہم نے تم کو روزی دی ہے، اور انہوں نے نہیں ظلم کیا ہم پر، لیکن تھے وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے منصف مزاج لوگوں کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، یعنی بنی اسرائیل اور یہودیوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، وہ منصف مزاج ہیں۔ سو ایسے لوگوں کے سامنے جب قرآن کریم آیا، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے آئے تو انہوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا، ایمان لے آئے۔ تو ایسے منصف مزاج لوگ بہت تھوڑے ہیں، قلیل ہیں تعداد میں، لیکن ہیں۔ بہرحال ان ضدی اور عنادی لوگوں میں بھی ایسے منصف مزاج لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا۔ پھر بات جیسا کہ پہلے چل رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درمیان میں دعا کا ذکر ہوا، اور اس دعا کی اجابت اور اس کا مصداق جن لوگوں کو حاصل ہونے والا ہے ان کا ذکر ہوا، اور اس شرط کا ذکر ہوا، اور پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہوا، قرآن پر اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات کا ذکر ہوا۔ پھر اسی طریقے سے جیسا کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ تھا، یہ بحر قلزم سے صحیح سلامت پار اترنے کے بعد جو جو واقعات پیش آئے، یہ واقعہ بھی صحرائے سینا کے اندر ہی پیش آیا، اور اس کے بعد کے واقعات کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ بحر قلزم سے اتر کر صحیح سلامت صحرائے سینا کے اندر یہ بنی اسرائیل پہنچے، موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، ہارون علیہ السلام بھی ساتھ ہیں۔ تو یہ مصر کے اندر جس وقت بنی اسرائیل کے آبا و اجداد حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے اندر داخل ہوئے تھے، تو ان کی تعداد بالکل تھوڑی تھی، جملہ افراد 80 تک بھی نہیں تھے، لیکن کافی عرصہ گزر گیا درمیان میں، 400-500 سال کا وقفہ گزرتا ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر سے الگ ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، تو اس وقت ان کی تعداد 600,000 سے زیادہ تھی، 670,000 کے قریب مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں، اتنی تعداد تھی ان کی جن کو موسیٰ علیہ السلام لے کر مصر سے چلے تھے، اور جن کا یہ ابتدائی مرحلہ صحرائے سینا کے اندر آیا تھا۔ تو یہ صحرائے سینا کے اندر ہی ان کی اقامت ہوئی تھی ابتدا میں، فوراً ہی وہ فلسطین اور شام کی طرف نہیں جا سکے، ان لوگوں میں کمزوریاں سال ہا سال سے پیدا ہو چکی تھی، جب تک کہ وہ کمزوریاں رفع نہ ہو جاتی اور پوری طرح جفا کشی اور آزادی کی پوری لہر جب تک ان لوگوں میں پیدا نہ ہو جاتی، اس وقت تک ممکن نہیں تھا کہ یہ ان طاقتور لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیش قدمی کرتے. اس لیے اللہ تعالی کی حکمت میں یہ بات تھی کہ انہوں نے کافی عرصہ یہاں صحرا کی زندگی میں بسر کرنا ہے. 40 سال وہ سرگردان ہونے کا واقعہ بھی یہاں ہی پیش آیا. ادھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَطَّعْنَا نام ہم نے جدا جدا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو، 12 اسباطن، اسباط ثبت اصل میں اولاد کو کہا جاتا ہے، جو بیٹے کی اولاد ہو آگے اس کو اسباط ثبت. اور پھر یہ قبیلے پر اطلاق ہوتا ہے، جماعتوں پر اطلاق ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف میں، حسین ان سب تم من الاسباط، حسین تو ایک امتوں میں اور جماعتوں میں ایک جماعت ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، حضور نے فرما دیا کہ وہ تو ایک جماعت ہے. کہ ایک ہی بیٹا رہا تھا جو وہ بھی بیمار تھا، تو اللہ نے ان کی اولاد ایسی پھیلائی ہے دنیا میں کہ وہ گن نہیں سکتا کوئی اتنی ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو مشرک اور کافر لوگ ختم کرنا چاہتے تھے، اس وقت ان کی اولاد بھی کوئی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے ابراہیم، میں تو تیری اولاد کو دنیا میں ریت کے ذروں کی طرح پھیلا دوں، اتنی کثرت سے تیری اولاد ہوگی اور تیرے ماننے والے بھی ہوں گے. تو ایسے ہی اسباط اولاد کو کہا جاتا ہے، اور جماعت اور گروہ قبیلے پر بھی اطلاق ہوتا ہے. یہاں قبیلے مراد ہیں، 12 قبیلوں میں، امما اور جماعتوں میں، یہ بنی اسرائیل کو 12 جماعتوں میں تقسیم کر دیا گیا، جدا جدا کر دیا گیا. اور بائبل کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے 10 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے، ان کی اولاد ہر ایک، اور 2 بیٹے یوسف علیہ السلام کے، ان کی اولاد. اس طرح یہ 12 قبیلے بنتے ہیں، اور ان کی تعداد اور مرد شماری بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو انتظام کے لحاظ سے، تاکہ تنظیم اور ڈسپلن قائم رہے، 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 12 گروہوں میں ان کو تقسیم کر دیا گیا، اور تاکہ انتظام اچھے طریقے سے ہو سکے، اور ہر ایک قبیلے کا جدا جدا نقیب مقرر کیا گیا، جیسا کہ سورہ مائدہ میں ذکر ہے، باسنا من مسنا عشرہ نقیبہ، ہر ایک قبیلے پر ایک نقیب اور سردار مقرر کر دیا، مانیٹر مقرر کر دیا، تاکہ کوئی بات ہو تو پھر موسیٰ علیہ السلام تک، جو کہ اللہ کے عظیم الشان رسول بھی ہیں اور بحیثیت حاکم کے بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، تو ان سرداروں کے ذریعے بات پہنچ جائے اور انتظام ٹھیک ہو سکے. یہ انتظام کی وجہ سے 12 خاندانوں میں تقسیم کیا گیا، پھر ہر ایک پر جدا جدا نقیب مقرر کیے گئے. اور ایک بات اور بھی نکلتی ہے، یہ ابتدا میں تو یہ بات تقسیم جو تقسیم تھی، یہ انتظامی وجہ سے تھی، تاکہ انتظام ٹھیک رہے، خرابی پیدا نہ ہونے پائے، اور جہاں بھی اجتماعیت ہوگی وہاں یہ بات ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بھی نقیب مقرر تھے، انصار مدینہ کے نقیب اور سردار، ان کے ذریعے بات یعنی امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین یا جو بھی سرکردہ سربراہ ہوتا ہے اس تک پہنچتی ہے اور وہ تنظیم قائم رہتی ہے، احکام جاری ہوتے ہیں، فتنے فساد نہیں واقع ہوتے. اگر واقع ہو جائے تو اس کا فوری طور پر انسداد کیا جا سکتا ہے. یہ تنظیمی لحاظ سے یہ بات ضروری ہے ہر قوم کے لیے ان کا نقیب ہو، نگران اور محافظ ہو، اور وہ جو بات واقع ہو وہ مرکز تک پہنچائے، اور تنظیم تب ہی قائم رہ سکتی ہے. اور خدمات کے لیے بھی ضروری ہے کہ اب خدمت لینی ہو تو نقیب کے ذریعے کہا جائے گا. اب ضرورت ہے جہاد کے لیے آدمی کی نقیب کو کہا جائے گا کہ لاؤ تم چھانٹ کر آدمی جو اس صلاحیت کے ہوں جو جہاد کر سکتے ہیں. تو انتظام کے لحاظ سے، امن قائم رکھنے کے لحاظ سے، اور فوجی خدمات انجام دینے کے لحاظ سے یہ باتیں ضروری ہیں. ابتدا تو یہ ایسی تھی، لیکن بعض مفسرین کرام قطع نام کے لفظ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جدا جدا کر دیا. اس لفظ سے یہ بات بھی اخذ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے جدا جدا اور پراگندہ کر دیا. اس پراگندہ کرنے میں ایک یہ بھی مسئلہ تھی کہ ان لوگوں کے ذہن میں ایک تقلیبی مادہ تھا، خرابیاں بہت تھی، نافرمانیاں یہ بہت کرتے تھے، یہ مغضوب قوم ٹھہری ہے بعد میں چل کر. تو ان کو جدا جدا کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی قوت بعد میں مجتمع نہ ہو سکی کسی جگہ پہ. چنانچہ گزشتہ 2500 سال کی تاریخ بتلاتی ہے کہ یہودیوں کو کہیں اجتماعیت حاصل نہیں ہو سکتی، یہ جدا جدا ہی رہے، کوئی ایک سلطنت کے ماتحت، کوئی دوسری سلطنت کے ماتحت، ایسے ہی رہے. اور کئی قوموں نے ان کو دبائے رکھا. آخر میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جب آیا، اس وقت بھی یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے، تو ان کو وہاں بھی سزا ملی اور یہ ہمیشہ پراگندہ رہے. اور اللہ نے قرآن کے اندر، آگے بھی آ رہا ہے کہ سورہ مبارکہ کے اندر بھی اور دوسری صورتوں میں گزرا ہے، کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کے سروں پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزا دیتے رہیں، اجتماعیت ان میں نہیں آئے گی. البتہ اب جو اس وقت بنی اسرائیل میں جو ایک قسم کی اجتماعیت سی نظر آ رہی ہے کہ یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، سلطنت بن گئی ہے، اسرائیل اب سلطنت ہے، بلکہ پروپاگنڈا کیا جا رہا کہ وہ ایٹمی طاقت بن گیا ہے، تو حقیقت میں یہ سراسر دھوکہ ہے. اسرائیل کی کوئی سلطنت نہیں ہے، یہ تو یہ جو خبیث طاقتیں ہیں دنیا کی، پہلے برطانیہ، پھر فرانس تھا ساتھ اس کے، ان دونوں کے مفاد وابستہ تھے مشرق وسطی کے ساتھ، بر صغیر پر قبضہ تھا انگریز کا، نہر سوئز پر قابو پانے کے لیے انہوں نے یہ اسرائیل کا اڈا مضبوط کیا تھا، اور روس بھی ساتھ شریک تھا. اور پھر بعد میں ایسا ہوا کہ انگریز جب کمزور ہو گیا تو پھر امریکہ نے تسلط جما لیا. اب تینوں کو امریکہ نے بے دخل کیا ہوا اور اسرائیل کی پشت پناہی امریکہ کر رہا، اور وہی ہے اس کو قائم رکھنے والا. اگر یہ چاروں خبیث طاقتیں 2 دن بھی پشت پناہی چھوڑ دیں تو اسرائیل 2 دن میں ختم ہو سکتا، قائم نہیں رہ سکتا. لوگ کہتے ہیں جی قرآن تو جھوٹا ہو گیا، لہٰذا باللہ مسلمان کہتے تھے کہ ان کی سلطنت ہی نہیں ہے، 2500 سال کی تاریخ بتلا رہی ہے کہ نہیں، کہیں بھی نہیں ہوئی سلطنت. اور اب یہ دھوکہ ہے جو سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت میں اسرائیل کی سلطنت ہے، جو برطانیہ، فرانس، روس اور امریکہ کی سلطنت ہے، اور ان کی چھاونی ہے خبیث مقاصد کے لیے انہوں نے قائم رکھی ہوئی ہے. یہ تو ظاہری اسباب کے طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے اور بالکل ہر ایک کو سمجھ میں آ سکتی ہے، اور باطنی طور پر ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ کہ قیامت کے قریب اسرائیل کا اکٹھا ہونا بھی ضروری ہے، ان میں ظاہری طور پر اجتماعیت آئے گی جب مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا تو یہ اکٹھے ہوں گے یہ لوگ. وجہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام جس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے تو عیسائی لوگ تو مسلمان ہو جائیں گے، وہ تو امت محمدیہ کا فرد بن جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، لیکن یہودی اپنے عناد پر قائم رہیں گے، اور یہودیوں کا بڑا دجال اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا اور یہودیوں کو مارا جائے گا اور ختم کیا جائے گا. اور صحیح احادیث کے اندر یہ ہے کہ کوئی درخت بھی کسی یہودی کو پناہ نہیں دے گا، کوئی پتھر بھی پناہ نہیں دے گا، وہ بول اٹھے گا کہ میرے پیچھے اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، اس کو تہ تہ کرو. ایسا دور آئے گا. تو تکوینی طور پر ان کا اکٹھا ہونا بھی ضروری ہے، ابھی اکٹھے بھی ہوں گے، کیونکہ مسیح علیہ السلام سے پہلے یہ بات ضرور واقع ہوگی. یہ لدا کا اڈا جو ہے، مطار، ہوائی اڈا، یہ لدا وہی جگہ ہے جہاں حضور نے فرمایا کہ اس مقام پر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اور ان کی تلوار سے دجال قتل ہوگا. اسی لدے کے اڈے پر، جو تل ابیب سے 36 میل کی مسافت پر ہے، اڈا ہے، مطار ہے، ہوائی. یہ تکوینی باتیں ہیں، یہ بھی ہو کر رہیں گی. تو یہ اجتماعیت جو ہے، اس سے کوئی یہ نہیں شبہ کرنا چاہیے کہ قرآن نے تو یہ کہا کہ قیامت تک ان کو سزا دینے والے لوگ آئیں گے، ان پر مسلط رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ ان پر، یہود پر، ذلت مسلط رہے گی. البتہ ذلت سے اگر باہر یہ نکل سکیں گے تو دو وجہ سے، الا بحبل من اللہ و بحبل من الناس، یا تو اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، یعنی سیدھے قرآن پر ایمان لائیں تو ذلت سے نکل جائیں گے، یا لوگوں کی رسی کو پکڑ کر ان کے ماتحت رہ کر کے یہ کچھ عزت پا سکتے ہیں اور ذلت سے باہر نکل سکتے ہیں. تو آج یہ اللہ بحبل من الناس کے نیچے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ امریکہ کی رسی پکڑی ہوئی ہے انہوں نے، اور وہی ان کی پشپنائی کر رہا ہے. اور پھر یہ باقی تین سلطنتیں، یہ بھی نہایت ہی خبیث سلطنتیں. تو یہ ان کا پراگندا ہونا، یہ تکوینی طور پر یہ باتیں بھی ہیں. یہ پراگندگی اصل میں مضر بھی ہے بہت زیادہ. جہاں جہاں مسلمان پراگندا ہے وہاں تکلیفیں ہی اٹھا رہے ہیں. آئیے قبرص کے اندر ترک بیچارے 40,000 ویسے مارے گئے، یہ پچھلے 20-25 سال کے اندر ربع صدی کے اندر. اور پھر انہوں نے اپنا علیحدگی اختیار کر لی، ایک طرف جزیرے کے ایک طرف ہو گئے. اب ان کی کچھ طاقت بن گئی ہے، اجتماعیت بڑی چیز ہوتی ہے، اب وہ ٹکر بھی لے رہے ہیں. اب انگریز بھی، امریکہ بھی، اٹالیا بھی، سارے کوشش کر رہے ہیں کہ پھر یہ پراگندا ہو جائیں، پھر ان کو بکھیر دیا جائے. وہ مانتے نہیں، تو کہتے ہیں ہم الگ ہی رہیں گے، ایک سائیڈ میں رہیں گے. یہی حال ہے فلپائن کے غریب مسلمانوں کا، کہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے وہاں. تو تھوڑی تعداد کی وجہ سے وہ ہر وقت تکلیف میں مبتلا ہے. ان کو مورو مسلمان کہا جاتا ہے. مورو کا معنی فلپائنی زبان میں ہوتا ہے یہ ڈاکو، قزاق، اور قزاق کہہ کر وہ عیسائی سلطنت جو ہے وہ ان کو، اور عیسائی ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، طرح طرح کے مصائب. تو وہ بھی پراگندا ہونے کی وجہ سے. آپ کو معلوم ہوگا کہ موضی تنگ کے زمانے سے پہلے چین کا یہ صوبہ سنکیانگ، جس کو ختم کہا جاتا ہے، یہاں 6-7 کروڑ مسلمان رہتے تھے، لیکن موضوع تنگ کی حکومت جب آئی ہے تو انہوں نے ان کو پراگندا کیا. اب وہاں 1 کروڑ بھی نہیں ہوں گے مسلمان.